Térjünk vissza a YouTube-ra. Térjünk vissza a YouTube-ra, nézzük meg. Marcira nagyon mérges vagyok amúgy. Ez a Kókler TikTokról csinált videót. Arról én is akartam videót csinálni. És most nem csináltok videót, mert olyan lenne, mint ha őt utánoznám. És méghozzá is elkezdett naponta videókat csinálni. Nem tudom, hogy kitől látta ezt? Kit utánzott le? Mi lesz a következő, hogy youtuberekről fog véleményt alkotni? Úgyhogy hashtag boycott funmademaker. Kicsit azért örülök, hogy nem kell megnéznem a TikTokot, mert felkapottak. Miskovicsnak van egy új száma. Azt mondták, nem csinálhatom meg, most megúton vagyok, de terére fel, yeah. Miért érzi minden youtuber, hogy neki zenét kell csinálni? Ezt, mi lenne erről, inkább nem beszélnénk? És akkor mindenki jobban jár. Skiton TV, nem? Köszönöm. Ma próbáljunk valami jó videót találni. Hey Julie, elméletileg egy jobb minőségű videós, még nem nagyon néztem tele videót, úgyhogy miért van szükség öngondoskodásra? Ez egy egész érdekes videó, nem tűnik, nem is túl hosszú. Ebben a videóban megmutatom nektek azt, hogy éppen most nekem mit. Egyelőre azt látom, hogy egyfelől nem akarok belepofázni, mert azon kevés videó, ami leköt egy perc után is, ami mostanában ritka, amiket nézünk. A feliratok azok átlátszóak voltak, azért nem nagyon lehetett látni, az lehetett volna fekete, de amúgy ez már csak ilyen kötekedés. A napjaimat mostanában jogázással kezdtem, mert jelenleg így tudok a leginkább újra. Tök jól van fölvéve, azt látom, hogy az autofókuszra van beállítva. Amúgy tök jó lenne, hogyha elején beállna egy fókuszra, és az lenne végig, mert akkor nem ugrálna össze-vissza. Meg szerintem az autóra van az egész kamera beállítva, mert ugye ugrál a fény is. Ha bárki videózik, akkor általában, hogyha nem megy ki mondjuk sötét helyről világosba, vagy világos helyről is bemegy sötétbe, egy snitten belül, akkor általában érdemes úgy beállítani a kamerát, hogy ne változzon amiatt, mert a kamera épp azt hiszi, hogy nem tudom, több látszik a fekete pólóból, akkor azt hiszi, sötétebb lesz, és akkor világosabb lesz az egész kép, és emiatt kiég a háttér, stb. És ez így váltakozik. Jogavit Adrián a neve egyébként, és valószínűleg ismerik. Jogavit Adriánt ismerem, Orsi szokta nézni, azt hiszem. Hogy csinálja ezt a lábával. Jézus, hogy nem. Te ki ezt meg tudod csinálni? Nézd meg! Nem is értem, hogy van a lába. De jól néz ki. Csináljunk már ilyet. Addig csak kell dolgoznom. Egy YouTube videó, aminek a végén nem felbaszódtam, hanem megnyugodtam. Most mondd meg. Na hát nyilván 20 ezer feliratkozója van Hey Julinak. Mégse a táskájáról csinált videót. Gyűjjetek körém, és örvendjünk, hogy egy rendes YouTube videót láttunk most, ami nem csak arról szólt, hogy semmiről. Majdnem mondtam valami, hogy miről szólt egy pár videó, amit néztünk, de semmiről. Pozitív, hogy láthatóan az egy átgondolt videó volt, amit előre kitalált, saját gondolatokat írt bele, nem a interneten nézett dolgokat, és vagy nem egy BuzzFeed cikket videósított meg, de saját véleményt mondott, nem csak felbefögte azt, amit látott az interneten, és összeszedte azt kész. És akkor eladta egy top 10-es videónak, vagy egy elektrobi videónak, hanem a saját gondolatok. Nagyon jó. Ehhez a személyességhez még hozzátett az is, hogy a narrációt használt, ami itt indokolt volt, és nem sokan használnak YouTube-on, akkor is valami infót akarnak átadni, amit épp nem vettek fel, amikor a videót csinálták, de itt az alapkoncepció az volt, hogy végig narráció van. És ez nem egy könnyű műfaj, itt akkor tényleg előre jól meg kell írni a szöveget, át kell gondolni, és a narrációtól mindig sokkal ilyen intimebb, személyesebb lesz a videó. És emiatt, hogy narráció van, nyilván nem csak az utcán mész és felveszed magad, hanem végig le kell fedned vágóképekkel, amiket nem csak így oda hánysz. Ilyen narrációs videót mi is párat csináltunk a hat lépéssel, és azt én, az inkább ilyen személyesebb jellegű, szóval azt így félmetesebb is feltölteni ilyet, mert sokkal jobban megnyitja az embert, mint amennyire amúgy egy átlagos YouTube videóban. De nem tudom, annyira nem is nem Hey Julie-t, hogy milyeneket szokott, lehet, hogy ő több ilyet csinál, majd még megnézem, mert jó. A zene is jó volt, nem volt túl hangos, hallani lehetett rendesen, de adott egy alaphangulatot, illetve a hangulatra tök jó volt a zeneválasztás. Ez egy olyan videó, amit lehet, hogy többször is meg kell nézni, hogy mert tömény sok dologról beszél, nem olyan sokról, hogy ne értsd, de úgy lehet, hogy egy párat elfelejtesz. És inkább az a kérdés az ilyen videókban, hogy tök jó a szándék, meg minden, csak kíváncsiak, hogy a nézők, akik megnézik, azok mit szűrnek le. Mert mi is csináltunk egy csomó olyan videót, amit próbáltunk valamit átadni, De kérdés, magamat is ismerve, hogy megnézek egy-egy videót, ami tényleg motiváló, és érdekes dolgokat mondanak, érdekes tippeket adnak, de ezeknek csak akkor van értelme, hogyha tényleg ebből hasznosítasz is valamit. Úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy ha már ilyeneket megnéz, akkor legalább egy dolgot próbáljon meg megvalósítani belőle, vagy átgondolni. Én felírtam ezt a brain dumpot, amit nem ismerek, meg utána fogok nézni, meg ezt a Self-Care Revolution könyvet. Most pont Gábort kérdeztem, és sok ilyesmit olvasott, hogy én állandóan küszködök, most egy kis filmet kéne vágnom. Annyira sok dolog van benne, és annyira így elhavasz, hogy és azt a nyomást érzem, hogy bármit rosszul csinálok, akkor ez vége van az életemnek. Mert így van, és emiatt annyi dolgot ki lehet hozni ennyi anyagból, hogy sokkal, és attól félek, hogy nem fogom a legjobb dolgot kihozni belőle, ezért inkább nem csinálok semmit. Nagyon ritkán tudok így koncentrálva dolgozni, vagy valamin órákig. Ha csak nem oda jutok a vágásba, pont ahhoz a részre az, amit nagyon szeretek. Általában az anyagok válogatása nem a kedvencem, de az egy fontos rész, és ezért nagyon nehezen rágom át rajta magam. És a Gábor a War of Art. Igen, azt javasolt, azt elkezdtem olvasni, de amúgy valószínűleg érdemes pár ilyen könyvet azért elolvasni. Aztán nem olyan, tudod, azok a tipikusok, hogy elolvas egy könyvet, és akkor egész életed jobb lesz, de így, hogy mondjuk specifikus dolgokat akarsz, mint például ezt leküzdeni, arra lehet, hogy jók a könyvek. Az, ami azt ígéri, hogy mindenre megoldás, az valószínűleg nem. Ja, én azt próbálom ezekre a megoldásnak, hogy például két dolgot. Egyfelől van a to-do listünk, amit van közös, megosztott, így a 6 lépéssel, rófilterrel, minden együtt, és akkor be van osztva mindig, hogy kinek kell megcsinálni, mikorra, és akkor ha vannak határidők, akkor kicsit hatékonyabb az ember. Meg van egy ilyen szokás trackerem, hogy úgy mondjam, hogy szokásfigyelőm, hogy megvan, hogy nagyjából milyen szokásaimat szeretném így. Van, amelyiket mindennapossá tenni, van, amelyiket mondjuk heti háromszor, van, amelyiket csak figyelem, és akkor minden nap végén bejelölöm, amit megcsináltam, és akkor így, amikor már több hónapja csinálod, akkor látod a kimutatásokat, hogy mi működik, mi nem, meg így egy kicsit motiválva is vagy, hogy basszus. Az is tetszett, hogy voltak benne ilyen gondolatnyi szünetek. Én azt anno én is csináltam ezekben a narrációs videókban, hogy kicsit felélegez. Lehetett volna egy kicsit több, és akkor oda berakni pár vágóképet, meg zenét. Szeretem, hogyha folyamatosan beszéd megy fontos dolgokról, nem úgy, mint itt. Akkor tök jó egy kicsi zenés szünet, hogy egy kicsit feldolgozz az agyat, hogy kicsit tagolva legyen, olyan, mint egy írásban mondjuk egy újabb bekezdés, és akkor felélegzik az ember, feldolgozza, jön a következő info. Ja, az egyetlen, amit kritikaként meg tudok fogalmazni, hogy néha látszott, hogy ugrál a fókusz, meg ugrál a fény is, vagy hogy mondjam ezt. Szóval, hogyha egy fixre lenne beállítva, mondjuk egy virágot locsol, akkor mondjuk a virágra beállítja a fókuszt, és utána azon marad, akkor nem lesz ez, hogy egy 5 másodpercen snitben is ugrál a fókusz. Ez az, amit észrevettem, amit lehet javítani. Amúgy tök szép volt. Ja, úgyhogy örülök, hogy egy minőségi videót néztünk végre. Úgyhogy, hey Julie, ajánlom, erre a videóra adok 4 lájkot. Ennyi. Írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek. Ti hogy próbáltok hatékonyabbak lenni, vagy hogy próbáltok gondoskodni magatokról? A mai nap tanulsága legyen az, hogy végre találtunk egy minőségi youtubert, és eddig neki van a legkevesebb feliratkozója azok közül, akit néztünk. Ez egy szomorú tanulság. Pont kb. Annyi, mint a 6 lépésnek. Mindegy, ez is valami, ez is egy csomó ember amúgy. Úgyhogy örüljünk annak, hogy ennyien nézik. Ez volt már a fókuszcsoport, iratkozzatok fel, kövessetek Instán. Holnap ismét találkozunk. Nem ígérem, hogy ugyanilyen jó videót fog nézni. Sajnos ismeritek a magyar YouTube-ot. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy